मिलना है मिले, तेरा मेरा ये वादा है, इट्स ओके जाने मन, धक चिक दिल बोले, अगर मिलना है मिले, तेरा मेरा ये वादा है, इट्स ओके जाने मन, दिन खूब कटेंगे चाहत में, हम दोनों की मोहब्बत में, आंखें भी अब ये कहती हैं, दूर क्यों तुझसे रहती हैं, धक चिक दिल बोले कहती हैं।